11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen. Er zijn meerdere gewonden, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Oost-Jeruzalem. Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft de Palestijnse beweging Hamas de aanslag opgeëist. Gisteren vielen er 9 doden bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. Een woordvoerder van Hamas zei toen dat de Israëliërs daarmee de situatie weer op scherp hadden gezet. De eerste F-35 gevechtsvliegtuigen zijn vertrokken van vliegbasis Leeuwarden naar Polen. Bij elkaar 8 toestellen worden ingezet vanwege de oorlog in Oekraïne voor de bescherming van het luchtruim van de NAVO. De F-35's worden gestationeerd op de vliegbasis Malbork. 2 daarvan staan paraat om binnen een paar minuten vijandige toestellen te onderscheppen. 2 andere toestellen staan klaar als reserve. Met de andere 4 gevechtsvliegtuigen wordt een oefenprogramma afgewerkt met landen in de regio. De VS en Nederland hebben afspraken gemaakt over beperking van de verkoop van chipmachines van ASML aan China. Dat meldt persbureau Bloomberg. De verkoop van de geavanceerde chipmachines van ASML aan China is controversieel. Gevreesd wordt dat de chips worden gebruikt in Chinees defensiemateriaal. Het is nu al zo dat de allernieuwste chipmachines niet geëxporteerd mogen worden naar China. De Surinaamse politie heeft 4 verdachten opgepakt voor de aanslag op het kantongerecht in Paramaribo. Het gerechtsgebouw werd 2 weken geleden beschoten en bekogeld met granaten, maar die gingen niet af. Niemand raakte gewond. Een mogelijk motief voor de aanslag is onbekend. Het Afrikaanse eiland Madagaskar wordt al een week geteisterd door een zware tropische storm. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 24 mensen om het leven gekomen. 21 mensen worden vermist. Door zware regenval en overstromingen zijn wegen onbegaanbaar geworden. Duizenden huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. In een voormalig belastingkantoor in Alkmaar komt mogelijk een centrale ontvangstlocatie voor asielzoekers. Het COA heeft gevraagd of het dat gebouw mag gebruiken en de gemeente Alkmaar is daar positief over. Het zou naast Ter Apel en Budel de 3e plek worden waar asielzoekers na hun aanmelding in Ter Apel naartoe gaan. Er is plaats voor zo'n 250 asielzoekers. De Rabobank verhoogt als eerste grote bank de spaarrente. Die gaat op 16 februari voor alle spaarrekeningen van 0,25% naar 0,5%. Verwacht wordt dat andere grote banken hun spaarrente ook zullen verhogen. Kleinere banken deden dat al eerder. Het weer bewolkt met wat opklaringen. Vannacht bij helder weer lichte vorst, -1 tot -5 graden... en verspreidt een mistbank. Morgen van tijd tot tijd zon en 1 graad of 4. Na het weekend wisselvallig en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. De Rabo ZZP-rekening. Voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. De inmiddels opgestapte hoofdredacteur van een populair wetenschappelijk tijdschrift gelooft dat rijst minder snel beschimmelt wanneer je er aardig tegen doet. Onzin natuurlijk. Maar hoe zit het dan met eten dat lekkerder smaakt wanneer je het met liefde bereidt? Voor onderzoek lijkt me. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Deze week was er flink wat kritiek op de soms karige kennis over de wereldgeschiedenis van jongeren. In het wekelijks gesprek een reactie van minister-president en tevens geschiedenisleraar Rutte. De asielcrisis wordt ernstiger en ingrijpender dan afgelopen zomer. Dat vrezen onder meer vluchtelingenorganisaties, politie en ook de IND. Is het tij nog te keren en zo ja, hoe dan? Magic Unlimited met de broers Kazan treedt dit weekend voor het allerlaatst op na bijna 30 jaar. Oscar Kazan over een nieuw leven zonder magische trucs. En wie past er eigenlijk op tienerprinses Ariana? Het antwoord volgt straks. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 27 januari. Stevend Nederland af op een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis, zoals NRC schrijft, op basis van stukken van onder meer het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nee, zegt staatssecretaris Van den Burg. Het is zo dat we gewoon moeten zorgen voor voldoende plekken. Daar werk ik hard aan. Maatschappij ontwrichtend herken ik niet. Maar bij vluchtelingenwerk maken ze zich zorgen. Want de komende weken sluiten enkele opvanglocaties. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten hopen ze stiekem dat die zich bedenken. Ik hoop dat ook sommige van die tijdelijke locaties verlengd kunnen worden. Maar het is een vrij ingewikkelde discussie. En dat hoopt de staatssecretaris ook. En dat hij nieuwe locaties vindt. Hij is, zoals altijd, hoopvol. Maar u kunt de komende tijd een aantal positieve nieuwtjes verwachten. Maar ik ben er nog lang niet. De eerste locatie is er al. In Alkmaar hebben ze een oud belastingkantoor dat een tijdje leeg staat. Wij zagen natuurlijk ook de beelden in Ter Apel, in Alkmaar. We waren echt geraakt en we hopen dat we ons steentje kunnen bijdragen. Miljoenen chips van Nederlandse fabrikanten belanden toch in Rusland, ondanks de sancties. Onderzoekers ontdekten de chips in onder meer Russische wapens. They all contain components manufactured by companies domiciled in our countries, in the United States, the United Kingdom, Germany, Holland. Zonder die chips zouden die wapens en ook helikopters niet werken. That's how these weapons platforms are guided to target. That's how Russian soldiers communicate on the battlefield. De export gaat via een kleine groep Chinese bedrijven die Nederlandse chips weten te bemachtigen en die al maanden naar Rusland exporteren. De Chinese overheid knijpt een oogje dicht. I think for Chinese firms, they get a government that turns a blind eye to their willingness to invade sanctions. De blokkade morgen van de A12 door Extinction Rebellion lijkt door te gaan. Het Openbaar Ministerie heeft de activisten vanmiddag tijdens een overleg gevraagd om naar het Mali-veld te gaan, maar ik heb dat op mijn allervriendelijkst gevraagd. Ja, en het antwoord was nee. Dus toch op de A12, maar zonder acteur Sieger Sloot. Hij kreeg een gebiedsverbod en zal zich daaraan houden. Iedereen bij Extinction Rebellion is vervangbaar, dus ik ga morgen niet demonstreren daar op dat stukje snelweg. Een scheepswrak dat een paar jaar geleden werd ontdekt voor de kust van Zuid-Engeland blijkt een Nederlands oorlogsschip uit de 17e eeuw. 300 jaar oud en nog steeds in goede staat. Je ziet contouren van een schip liggen. Je ziet de lading in het midden liggen. Je ziet de kanonnen op de zeebodem liggen. En juist aan die kanonnen was te zien dat het om een Nederlands schip gaat. En daar staat gewoon admiraliteit van de Maas bij. Dus je weet ook dat dat dan een Nederlandse knon is. Het was even schrikken. In Zwijndrecht werd een rode doodskist op straat gevonden. Die bleek van een dame die de kist gebruikte om te oefenen. Want ze is drager bij een begrafenisondernemer. Alleen, dat wist de buurt niet. Ja, dat is toch wel raar. Je hebt toch wel zoiets van, er zal toch niemand in zitten. Maar ik ben maar niet wezen kijken of dat er ook wat in zat. Het is gewoon helemaal leeg. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Tuurlijk heb ik gekeken, hij was hartstikke leeg. Bij een aanval in de buurt van een synagoge in Jeruzalem zijn vanavond zeker 7 doden gevallen. En meerdere mensen raakten gewond. Een grote aanslag dus. Contact met onze correspondent Nasra Habiballah. Goedenavond. Goedenavond. Wat is daar precies gebeurd? Is dat al duidelijk? Nou, volgens de Israëlische politie heeft een man vlak bij de synagoge gewacht totdat de dienst daar afgelopen was. En op het moment dat de mensen naar buiten kwamen, heeft hij het vuur geopend, heeft die mensen neergeschoten. Hij zou heel dicht bij de mensen gestaan hebben, waardoor hij snel veel slachtoffers kon maken. Het is ook een van de dodelijkste aanslagen in Israël in jaren. En de politie heeft die man uiteindelijk neergeschoten en hij is daarbij ook overleden. En gisteren werden 9 Palestijnen gedood bij een militaire actie van Israël. Lijkt dit toch een antwoord daarop? Nou, daar lijkt het wel op, maar er is nog wel veel onduidelijkheid over. Zowel Hamas als de Islamitische Jihad die hebben de aanslag opgeëist. Dat zie je wel vaker met aanslagen, dat meerdere groepen die opeisen. Volgens de Israëlische politie gaat het om een lone wolf, een jongen van 21, jonge man van 21 uit Oost-Jeruzalem. En die zou alleen hebben gehandeld en dus niet namens een van die groepen. Maar heeft de pas aangetreden regering van premier Netanyahu al gereageerd op dit nieuws? Nou, Netanyahu die is zojuist naar de plek gegaan waar die aanslag heeft plaatsgevonden. Een woordvoerder heeft laten weten dat hij in ieder geval zo snel mogelijk met zijn ministers wil samenkomen om de veiligheidssituatie in het land verder te bespreken. En later vanavond is aangekondigd dat Netanyahu nog met een statement komt. Dankjewel, Nasra Habiballah. En dan gaan we direct door naar de kranten van morgen, gelezen door Ismaël de Bruin. Deskundigen waarschuwen voor een explosieve toename van ernstige bijziendheid onder Nederlanders, schrijft het AD. Bijziende mensen kunnen van dichtbij goed zien, maar in de verte niet. Volgens de deskundigen stijgt het aantal jongeren met zichtproblemen zo snel dat in 2050 de helft van de bevolking bijziend is. Het Oogfonds spreekt van een onzichtbare pandemie. Het is niet 3 voor 12, maar allang over 12, waarschuwt de Utrechtse onderzoeker Jan Roelof Polling, een autoriteit op het gebied van ogen. Een mogelijke oplossing is volgens hem meer buitenonderwijs. Polling wijst naar Taiwan, waar het aantal bijziende kinderen daalde nadat die vorm van onderwijs was ingevoerd. We moeten kinderen meer buiten laten spelen, zegt hij, zonder het reguliere onderwijs te verstoren. In de Telegraaf een reportage over de politieke perikelen op Terschelling. Het eiland zwaait de 5e burgemeester in 10 jaar tijd uit. Burgemeester Caroline van der Pol kreeg de kritiek van raadsleden dat ze te veel zou treuzelen met het bepalen van regels voor evenementen. Na een pittige discussie waarbij Van der Pol eerder naar huis ging, heeft bijna de hele raad het vertrouwen in haar opgezegd. Een paar weken later deden de 2 wethouders uit het college hetzelfde. Om de situatie in kaart te brengen werd eerder oud-staatssecretaris Geke Faber naar het eiland gestuurd. In haar eindrapport Terschelling Respect schrijft ze dat raadsleden op Terschelling vaak uitgaan van roddels. Roddels. Iets van horen zeggen wordt voor waarheid aangenomen. Meningen over iets of iemand worden geventileerd via sociale media. Faber adviseerde om meer met elkaar te praten om zo de vertrouwensbreuk te herstellen. Tevergeefs, en nu zit het eiland dus opnieuw zonder burgemeester. Mensen nemen steeds vaker stookhout mee uit bossen, merken ze bij Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap, staat in het AD. Met de huidige gasprijs is het voor veel mensen aantrekkelijker om de open haard aan te steken. Meestal gaat het om kleine partijtjes, zegt een boswachter uit Brabant. Laatst zagen we iemand met een kinderwagen door het bos lopen waar hout in lag. Dat mag niet, het is gewoon diefstal. Wie betrapt wordt op het sprokkelen en meenemen van stookhout kan dan ook een flinke boete tegemoet zien, waarschuwt Staatsbosbeheer. Schaken is razend populair en ook in Nederland groeit de denksport razendsnel, schrijft het Nederlands Dagblad. Een teamleider van een middelbare school in Deventer bijvoorbeeld kan het goed merken. Waar leerlingen eerder in pauzes op hun telefoon zaten te turen, is nu het analoge schaakbord het centrum van hun aandacht geworden. Vroeger was schaken een beetje nerdy, zegt hij, maar het zijn al lang niet meer alleen de slimpies die het spelen. Zogenoemde schaak-influencers spelen via internet een belangrijke rol bij die toenemende populariteit. Geen oude mannen die het stoffige elitaire imago van schaken in stand houden, maar hippe jonge uithangborden van het spel, zoals de schaker Magnus Carlsen. De voorzitter van Schaakbond KNSB wil nu nog af van het beeld dat schaken alleen voor slimme mensen is. Superintelligent zijn is handig als je de wereldtop wilt bereiken, maar dit spel is voor iedereen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Down, down, down, down. Vier keer down van Blackbird. Justitie, politie en asielopvangorganisaties maken zich grote zorgen, want de asielcrisis wordt de komende maanden veel ernstiger dan afgelopen zomer. Dat schrijft NRC vandaag op basis van interne stukken die de krant inzag. Kan er nog iets gedaan worden om de problemen af te wenden? Hier in de studio hoogleraar migratiegeschiedenis Marloes Schrover, verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Duizenden asielzoekers die op straat belanden en door het land gaan zwerven. Is dat inderdaad het doembeeld dat op ons afdreigt te komen? Nou ja, je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Want als je kijkt naar asielmigratie, naar vluchtelingenmigratie, dan is het enige wat je met zekerheid kunt zeggen dat het onvoorspelbaar is. En dat alle voorspellingen uit het verleden altijd verkeerd zijn gebleken. Dus je bent als beleidsmaker zit je altijd in een hele moeilijke positie, omdat je nou ja, toch niet echt weet wat er komen gaat, hoeveel mensen er gaan komen en je wel beleid moet maken, zo van hoeveel opvangplekken kunnen we realiseren bijvoorbeeld. Dus dat er problemen zullen zijn met de opvang is, dat kun je wel voorzien, omdat een gedeelte van de opvang nu op dit moment wordt afgebouwd. Hè. Dus er zijn afspraken gemaakt met bepaalde aanbieders van opvanglocaties dat het niet langer zou duren dan bijvoorbeeld tot 1 maart. Ja, en dan raakt het COA, raakt die opvanglocaties kwijt. En dan weet je dus dat er is nu al een tekort, dat er een groot tekort ontstaat. En dan zijn er ook nog de nareizigers. Die hebben ze natuurlijk 3 maanden min of meer tegengehouden in de veronderstelling dat dat mocht. Nou, dat mocht niet van de rechter. Die komen nu met de nieuwe nareizigers tegelijk naar Nederland. Dus dan weet je in ieder geval dat je een tekort zal hebben. Ja, u geeft al aan waardoor we in deze situatie terecht zijn gekomen. Wat zijn andere redenen waardoor het nu zo misdreigt te gaan? Het voornaamste probleem is dat afschalen-opschalen, dat harmonica-model, waardoor er elke keer weer tijdelijke noodopvangmaatregelen worden genomen. Die kosten heel veel geld, dat is een probleem. Ze zijn ook moeilijk te realiseren, want je moet elke keer weer een gemeentebestuur, lokale bewoners overtuigen van laten we dit met z'n allen proberen op te lossen. Zolang er niet wat meer permanente opvanglocaties zijn, komt dit probleem steeds terug, want er verdwijnen steeds plekken, terwijl de plekken nodig blijven. Er blijven steeds plekken nodig. En dan heb je natuurlijk ook wat toenames door bijvoorbeeld. En als je kijkt naar Afghanistan, daar gaat het natuurlijk heel slecht. Daar hadden we vluchtelingenmigratie uit Afghanistan. Nu is er een hele strenge winter, misoogsten, hongersnood, politieke repressie. Dus daar kun je al voorzien dat die vluchtelingenmigratie bijvoorbeeld van daaruit niet zal ophouden. Maar dat steeds opschalen en afschalen, je zou toch denken, daar moeten we mee stoppen, als je ziet dat er relatief veel mensen naar Nederland komen. Ja, en dat is al een paar jaar geleden is dat besluit genomen. Om dat niet meer te doen. Dus ongeveer 3 jaar geleden, is er besloten van dat gaan we niet meer doen, dat harmonica-model. Alleen dat is niet geïmplementeerd. Dus dat is een rare. Waarom niet? Omdat leegstand ook geld kost. En dat is wat dan zo'n bestuurder natuurlijk ook ziet. Die zegt van op een gegeven moment hebben we minder mensen. Dan blijven mensen langer in de AZC's die eigenlijk door zouden moeten stromen naar een woning, omdat er wel ruimte is in de AZC's. Dat is ook niet de bedoeling. Die moeten door naar een woning. En als het leeg staat, dan heb je natuurlijk snel dat mensen zeggen van een hele locatie die we wel moeten onderhouden met beheerders en al dat soort dingen, dat kost geld, laten we het afstoten. Maar dat betekent dat je een half jaar later, 2 jaar later... weer opnieuw de hele reeks door moet van inspraak, inrichting, opbouwen. En dat kost eigenlijk, de Rekenkamer heeft dat een paar dagen geleden laten zien, kost dat model vreselijk veel geld. Afgelopen 10 jaar heeft dat heel veel geld gekost. En de afspraken die dan met gemeenten worden gemaakt, zijn die dan steeds voor te korte periodes gemaakt? Wanneer het gaat om noodopvang wel. Dan krijg je steeds afspraken voor hele korte periodes, waarbij iemand zegt, we hebben een hotel wat leeg staat tijdelijk voordat het verkocht wordt of voordat het herbouwd wordt. Een bedrijfspand wat tijdelijk leeg is. Een gebouw voor bestuurders van de gemeente. Een gemeentehuis wat leeg staat. Dan kun je dat tijdelijk krijgen. Maar zolang je de hele tijd gebruik maakt van die noodopvang, kom je altijd weer in dat scenario van nu hebben we even iets, maar dan over een paar maanden niet meer. En daarom probeert de staatssecretaris nu ook in te zetten op toch meer vaste. Dat je kunt zeggen, dit is een vaste reserve die we hebben voor het geval dat. En u noemde net al de nareizigers. Hoe zit het eigenlijk verder met gezinshereniging en de rol daarvan in de komst van mensen? Gezinshereniging is gewoon een recht. Dat is vastgelegd in allerlei Europese verdragen, ook in artikel 8 van Rechten van de Mens, dat je als gezin samen mag wonen. Daar kun je niet aan tornen door als Nederlandse overheid zeggen, dat proberen we te verminderen. Dus die nareizigers die zijn een tijdje tegengehouden feitelijk. Hangen die rechtszaken. Maar die komen op dit moment nu met de nieuwe nareizigers naar Nederland. Dus dat veroorzaakt dat je kunt voorzien dat er in ieder geval nog een groep bij gaat komen. Maar die zouden, als het goed is, vrij snel uit de asielopvang moeten verdwijnen. Als statushouders woningen moeten krijgen. Alleen dan loop je weer tegen het probleem aan dat we woningnood hebben. Ik wou net zeggen, het klinkt heel makkelijk dat ze een woning zouden kunnen krijgen. Maar we hebben al gezien dat het kabinet wil 100.000 woningen per jaar. Maar het worden er zeer waarschijnlijk maar 70.000. Dus dat is ook weer een obstakel. Dus je hebt woningnood en je kan niet snel bouwen vanwege de stikstofcrisis. Dus als bestuurder heb je wel een groot probleem. Want al die verschillende problemen haken in elkaar. Woningnood, stikstofcrisis. Crisis, vluchtelingenmigratie. Ja, als bestuurder heb je een groot probleem. Premier Rutte heeft gezegd dat hij gaat inzetten op verlaging van het aantal mensen dat naar Nederland komt. Hoe zou hij dat kunnen bereiken? Dat is vrij lastig, want er liggen wel die internationale afspraken. En een verdeling bijvoorbeeld binnen Europa, die is al afgesproken. Dus er is al gezegd, we gaan het verdelen tussen landen. Sommige landen onttrekken zich eraan. Polen, Hongarije onttrekken zich eraan. Griekenland, Italië hebben nog steeds veel te veel mensen. Cyprus heeft veel te veel mensen, verhoudingsgewijs. Duitsland neemt er heel erg veel. Dus Nederland kan niet zeggen van als we ons houden aan de verdeelsleutel krijgen we er minder. Als we ons houden aan de verdeelsleutel krijgt Nederland er meer, niet minder. Dus die afspraak gaat in ieder geval niet werken. Nou, en dan is er ook het idee van... Het is ook niet mogelijk om Polen en Hongarije te dwingen zich aan de afspraken te houden. Nou ja, dat proberen ze doorlopend. En dan zeggen ze, nou krijg je geen subsidies meer vanuit Europa als je dat niet doet. Dan kondigen ze sancties aan en die zijn ook geïmplementeerd gedeeltelijk. Maar nog heeft dat niet geleid tot... Nou, een bereidheid om mensen op te nemen. En nu zegt Polen bijvoorbeeld... ja, kijk eens, we hebben heel veel mensen uit Oekraïne opgenomen. Dus mogen we even wat, een klein beetje... En dat laatste is natuurlijk waar. Ze hebben veel mensen uit Oekraïne opgenomen. Dus ja, die sancties, dat werkt niet helemaal. Dat dwingen werkt niet helemaal. En dan kun je zeggen, we gaan proberen de mensen... die uit de veilige landen komen, terug te sturen. Maar dat is maar een heel klein percentage van de asielzoekers... komt uit veilige landen. En die worden al teruggestuurd. Dus je kunt een klein beetje meer, iets klein beetje winnen, maar heel weinig met het terugsturen van derde landen. En dan gaat het natuurlijk, ja, dan gaat het natuurlijk ook vaak over opvang in de regio. Is dat nog een optie om dat veel meer weer op de kaart te zetten? Nou ja, dat was heel lang zo, totdat Europese landen op een gegeven moment na de financiële crisis van 2008 besloten om te bezuinigen op ontwikkelingswerk. En toen hebben ze de subsidies op organisaties die kampen bijvoorbeeld in Libanon hadden, hebben ze teruggeschroefd. Dus toen heeft Caritas bijvoorbeeld minder subsidie gekregen een aantal jaren lang. Dat is een opvangorganisatie. Ja, die runnen bijvoorbeeld kampen in het Midden-Oosten, waar Syriërs zitten. Near East Relief doet dat. Artsen zonder grenzen zijn daar actief. Dus een heel rijtje aan organisaties was daar bezig met, heeft grote kampen daar. En die kregen toen vanaf 2008 steeds minder geld. Totdat ze in april 2015 zeiden, we gaan niet nog een keer de winter in onder deze voorwaarden, want we hebben slechte tenten, onvoldoende dekens. Kinderen gaan al jarenlang niet naar school. En toen begonnen mensen weg te gaan daar uit die kampen. Want die hadden zoiets van, hier hebben we geen toekomst. En we kunnen ook niet terug, dus gaan we door, verder. En is het daar dan nu weer op te schalen door meer geld naar dat soort organisaties toe te laten gaan? Nou, dat zou een idee zijn. Maar dan zou niet alleen Nederland dat moeten doen. Want als je zegt, na 3% van het bruto nationaal product steken we in dit soort hulp, dan is dat niet genoeg als dat alleen uit Nederland komt. Dus daarom moet je inzetten op een Europese inzet hierin. En dan moet je niet als Europese overheden rechtstreeks investeren in, nou ja, subsidie geven aan landen, maar via die organisaties. Want anders krijg je wat we hadden met in 2008 met Berlusconi en Gaddafi, dat Italië het Libische regime steunde feitelijk om de asielmigratie tegen te gaan. En dat is niet wat je wil. Dus het moet via die organisaties lopen. Maar ziet u dat gebeuren, dat we weer die kant op gaan? Nou ja, kijk, als je uitlegt dat dit een van de oplossingen is, dan is die bereidheid om een gedeelte van dat geld op die manier te investeren, de mogelijkheid wel in een aantal Europese landen. Opnieuw zullen niet alle Europese landen daaraan meewerken. Maar ja, je hoeft maar een paar grote landen mee te krijgen. En je kunt al op die manier een forse investering doen, waardoor bijvoorbeeld Kenia de opvang kan blijven bieden en kan voorkomen dat van daaruit migraties naar Noord-Afrika plaatsvinden. Ja, dat klinkt allemaal als een lange termijn oplossing. En ziet u de acute problemen die nu worden geschetst, kunnen die nog opgelost worden, tot slot kort? Nou ja, ik denk dat dit best wel snel te realiseren is. Want deze organisaties hebben vreselijk veel mensen, heel veel infrastructuur, heel veel vrijwilligers ter plaatse. Dus wat ze niet hebben, is dat geld. Dus dat is op zich niet een oplossing voor over een paar jaar. Die woningbouw is een oplossing voor over een paar jaar. En dit zou een snelle oplossing kunnen zijn. Nou, wellicht hebben ze naar u geluisterd. Dank u wel, hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rode, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Show me the low, you showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Your fight, leaving him alone in the broad daylight. He might get it on. on his own. Start building a throne out of worn out razors. Look at you shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight, broad daylight, in the broad day. Please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not some razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. De afgelopen week ging het veel over tv-programma De Slimste Mens. Vooral omdat kandidaten niet wisten wie Gorbachev is en ook Salman Rushdie niet herkende. Een mooi onderwerp om te bespreken met een historicus, namelijk premier Rutte. Goedenavond, Wilma Borgman. Hey Simone, goedenavond. Ja, er was nog een aanleiding, hè, om dit met de premier te bespreken, toch? Ja, die concrete aanleiding die was er inderdaad. Want Rutte gaat zondag naar de Nationale Holocaustherdenking. Deze week was er een onderzoek naar wat jongeren daarover weten. Nou, op dat onderzoek zelf, daar was nogal wat op af te dingen. Maar die trend daaruit die is wel onomstreden. Namelijk dat er steeds minder kennis is over de Holocaust. En mijn eerste vraag aan Rutte was, is dat eigenlijk erg? Ja, dat is toch wel heel erg. Omdat dat... Ja, dat is natuurlijk zo'n verschrikkelijk grote gebeurtenis geweest, waarbij zoveel miljoenen mensen zijn omgekomen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat weten, omdat dat ook onze waarden, wie we zijn, onze democratie, hoe wij als mensen gedefinieerd zijn, bepaalt. Dat als je dan niet dat kunt plaatsen in die context, dat vind ik toch wel erg, eerlijk gezegd. Ja. Wat bedoelt u met hoe wij als mensen gedefinieerd zijn? Kijk, goed en kwaad kan soms ook afhangen hoe je daarnaar kijkt, misschien vanuit het perspectief hoe je in de wereld staat. Maar soms zijn goed en kwaad harde feiten. En ik zou durven zeggen dat momenten als de Holocaust momenten zijn waarop goed en kwaad niet ter discussie staat. Dan is iets, dan sta je aan de goede kant of je staat aan de slechte kant. En om die smaak te ontwikkelen als samenleving, het daar met elkaar over eens te zijn wat goed en slecht is. En te zeggen, ja, dat gaat even voorbij aan de vrijheid van meningsuiting. Dit vinden wij gewoon als samenleving. Moet je wel weten wat er gebeurd is. En dat daar door een regime, een nazi-regime, uiteindelijk 6 miljoen mensen en zoveel Sinti, 6 miljoen Joden en zoveel Sinti, Roma, homoseksuelen, gehandicapten, de dood zijn ingejaagd. Dus u zegt eigenlijk, aan de hand van dat soort gebeurtenissen in de geschiedenis definiëren wij goed en kwaad? Ja, dat is dus heel bepalend. En ik ben historicus, dus ik vind dat je nog meer dingen mag weten. Ik vind ook dat je moet weten wanneer de 80-jarige oorlog was. Maar het is misschien minder rampzalig als je dat niet precies weet. Waarom ik het ook belangrijk vind dat je dat weet, omdat we zijn geen eiland. We staan in een continuum, in een ontwikkeling. En dan is het goed te weten dat je wortelt in een geschiedenis, in een historie. Maar de Holocaust is natuurlijk zo vreselijk groot, dat als je die zelfs niet kent, ja, weet je, dan ben je echt alleen nog maar bezig om van cappuccino naar terras te fladderen. En zonder dat je in staat staat bent om te snappen dat er meer is dan het consumentisme wat ook ons leven zo, ja, zo definieert. Maar maakt het dan uit dat je niet helemaal precies weet hoeveel miljoen Joden er zijn vermoord? Maakt het dan uit of je denkt dat er misschien 3 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen, maakt dat uit? Nou ja, in die zin maakt het uit dat als je in de conspiratietheorieën terechtkomt, dus de complottheorieën die zeggen hij heeft niet plaatsgevonden, of het waren er 300.000 en geen 6 miljoen, vind ik dat ernstig. Als je nou niet in die hoek zit van de complottheorieën, maar je zou niet precies de aantallen weten, is dat misschien niet rampzalig, maar dan moet je tenminste wel weten wat die Holocaust is en waarom dat zo'n enorme definiërend moment is in onze geschiedenis en dat er altijd een voor en na is. En inderdaad wat ik zeg, een bijna absolute bepaling van goed en kwaad. En dat is heel wezenlijk. Maar nogmaals hoor, als je niet in die conspiratiehoek zit, ja, dan hoef je misschien niet tot de laatste personen te weten, maar je moet toch wel een gevoel hebben van de massaliteit wat daar gebeurd is. Is er nuance in wat mensen moeten weten eigenlijk om de geschiedenis te begrijpen? Want er was deze week nogal discussie over De Slimste Mens, het programma op NPO 1, waar mensen Gorbachev niet herkenden, niet wisten wie Idi Amin was, dachten dat Frédéric Chopin een schrijver was, geloof ik, en Franeker een presentator. Is daar nuance in? Ja. Dingen die vind ik je wel, ja, moet hoor. Weten. Dat je niet weet dat Franeker geen president. Dat vind ik niet zo ramp. Ik weet misschien is dat iemand die van buiten Nederland komt en niet die hele topografie herkent. En Frank Nasmeijer of Franeker. Nou, dat kun je nog voorstellen. Dat vind ik minder erg. Gorbachev is wel een beetje raar. Want Gorbachev, als je dat niet weet. Want dat is natuurlijk niet zo groot als de Holocaust. Maar hij was de eerste en laatste president van de Sovjet-Unie. Van 1985 tot 1991. Is door een opeenstapeling van politieke blunders verantwoordelijk. Althans, door de ogen van het huidige Russische regime. Verantwoordelijk voor de val van de muur. Gelukkig maakte hij die fouten, waardoor we nu gelukkig af zijn van dat vreselijke bezetting van Oost-Europa door de Sovjet-Unie. Maar wat betekent dat voor vandaag de dag als je niet weet wie Gorbachev was? Ja, ik moet oppassen. Als historicus vind ik het belangrijk dat je weet ook Europees in welke geschiedenis je wortelt. Dat als je waarom naar Oost is dat belangrijk? Omdat je dan kunt snappen waarom mensen in Oost-Duitsland zich anders verhouden tot West-Duitsland. Dat je snapt dat mensen in Polen. Nou, Angela Merkel hield op 3 oktober 2021 een indrukwekkende reden op de Dag van de Eenheid. Waarin zij zei. 3 oktober is de dag dat de muur viel in 89. Nee, dat was in november. 3 oktober was een jaar later in 1990 de Dag van de Eenheid. En die wordt ieder jaar gevierd. En dat was dus 11 maanden na de val van de muur. En op 3 oktober 2021 houdt zij voor de laatste keer als kanselier van Duitsland die toespraak. Zij is kanselier van Duitsland. Staat aan het hoofd. Nou ja, hoofd. Ze is dienstbaar aan 85 miljoen Duitsers. En zij zegt: ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds het gevoel dat ik als Oost-Duitse mij moet invechten, verdedigen, niet helemaal voor vol wordt aangezien in West-Duitsland. En ze was zeer geëmotioneerd. Dat heeft grote indruk gemaakt, niet alleen op mensen in Oost-Duitsland, dat zij als kanselier zo'n succesvolle vrouw, 16 jaar aan het hoofd met van dat machtige Duitsland. En als je die geschiedenis niet snapt van Gorbachev en die muur en de val en ook snapt dat ook voor mensen in Polen en Slowakije, ook in de Europese Unie, zij soms het gevoel hebben van ja, doe mij vol mee. Wij zeggen natuurlijk ja, logisch. Maar goed, Nederland was er van bij vanaf 1957 vanaf het begin. Dus dat is anders. Je dus moet het is dat om snappen. Gevoeligheden te begrijpen. En om ja, maar ook historische trends te snappen. En te begrijpen als je naar Dresden of naar Leipzig gaat, dat daar natuurlijk een enorme Tweede Wereldoorlog geschiedenis is. Dresden, het vreselijke bombardement. En daarna de wederopbouw. Maar ook snappen dat die steden daarna natuurlijk gepreekt zijn, in goed Duits, dus ook gekweld. Gevormd zijn in die Oost-Duitse setting. Nou zei uw minister van Justitie, Dilan Yüzüğü, zei naar aanleiding van het onderzoek over de Holocaust, er is veel werk te doen in kennelijk. Maar voor wie is dat werk dan te doen? Wie moet dat werk dan doen? In de eerste plaats ouders en thuis aan de eettafel. In dit land, en dat opzicht lijken we heel erg op Amerika, zijn er twee dingen die aan de eettafel moeten gebeuren. Dat is een massieve overdracht van waarde en geschiedenis. Dat is gewoon onderdeel van de opvoeding. En kinderen moeten vooral heel erg hun ouders tegenspreken op alle dingen waar ze met die ouders niet eens zijn. Dat is ook heel Hollands en ook heel Amerikaans. Maar die zeggen dan tegen die ouders van, dat hoef je me niet te vertellen, dat google ik wel. Nou, niet googelen, want je weet niet wat je googelt, of die bronnen betrouwbaar zijn. zijn, en dat is het nadeel van Google, dat je nooit helemaal zeker weet of die informatie klopt. En ook Wikipedia is niet altijd helemaal accuraat. Dus kijk, blijf ook boeken lezen. Blijf goede historische lezen. Blijf ook kranten lezen. En luister naar je leraren misschien ook wel. U bent natuurlijk zelf ook docent. Op de school waar ik lesgeef is de Holocaust onderdeel intensief. Is een school waar dat misschien ook best gevoelig ligt. Heel veel kinderen met allerlei achtergronden. Maar er is geen discussie over. De Holocaust wordt daar onderwezen. En daar ben ik ook heel blij om. Maar wat wilt u uw kinderen meegeven? Uw leerlingen meegeven? Wat wilt u dat zij... Om te beginnen, vanuit de historie is het zo belangrijk dat je snapt wat er gebeurd is. Zodat je jezelf als persoon daartoe kan verhouden. En een docent kan ook een beetje een leidsman zijn op die weg van smaakvorming. Dat je al die feiten die je kinderen aanreikt ook helpt om een plek te geven in hun normen en waardepatroon. Doet u dat? Probeer ik, maar goed, ik ben er 2 uurtjes in de week en ik ben een beetje een soort klasassistent. Maar ik zie die leraren die dat echt als vak hebben, heel gewetensvol doen. Zonder dat ze de hele dag als een dominee voor die klas staan. Feiten aandragen, discussie hebben. En uiteindelijk dus daarmee ook leidsman zijn. En een beetje ook mensen helpen op weg naar die smaakvorming. De discussie is dan natuurlijk altijd... Moet geschiedenis een verplicht vak worden of niet? Wat vindt u daarvan? Ja, ik geloof als premier dat ik daar helemaal niks van vind. En als historicus zeg ik natuurlijk onmiddellijk. Maar ja, dat zegt iedereen over zijn eigen vak. Maar geschiedenis wordt goed gegeven in Nederland. En zit in ieder geval in een belangrijke fase van het lager en middelbaar onderwijs. Of basis- en voortgezet onderwijs zit dat goed in het curriculum. Oké, hartelijk dank meneer Rutte. Dank. Robert Cray Band met More Than I Can Stand. Komende zondag staan de illusionisten en broers Oscar en Renzo Kazan samen met Maartje van Olst na 27 jaar voor het laatst in het theater als Magic Unlimited. Contact met Oscar Kazan, goedenavond. Goedenavond. Ja, Magic Unlimited is een wereldwijd succes. In welke landen hebben jullie in die bijna 30 jaar zoal opgetreden? Je hebt mij te vragen waar niet. Nee, we zijn... veel optredens hebben plaatsgevonden in Europa. In Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Daar hebben we de meeste optredens gedaan. Maar we zijn ook toch al met regelmaat in China geweest. Maar ook in het Midden-Oosten. En nog wat andere avontuurlijke landen waar ik normaal gesproken nooit naartoe gegaan zou zijn. Zoals? Nou, Kazachstan bijvoorbeeld. We hebben daar opgetreden in zowel de hoofdstad. Dat heette toen nog Astana, dat heet tegenwoordig anders. En we hebben nog daar hebben we opgetreden, onder andere. Hoe kom je daar terecht? Dat is allemaal magie heel bijzonder. In Kazachstan. Ja, wanneer ga je nou naar Kazachstan? Ja. Oh ja, Almaty, daar hebben we ook nog opgetreden. Dat is die andere grote stad. Ja. Ja, dus we hebben daar in 2 steden opgetreden. Ja, dat is heel bijzonder allemaal mee te maken. En we zijn er echt geweest. En het was nog succesvol ook. En allemaal mooie ervaringen opgedaan. En ja, zo zijn we in heel veel plekken geweest. En dat is bijzonder. Laten we even teruggaan zo'n beetje naar het begin. Want jullie carrière in de magie begon echt al op hele jonge leeftijd. Lijkt me ook eigenlijk wel logisch. Met een vader als Hans Kazan. Hoe werden jullie door hem ingewijd in de wereld van de magie? In eerste instantie zei hij beginnen niet aan. toen ik op het idee kwam, zei hij beginnen niet aan. Want de mensen die hun brood er maar mee kunnen verdienen uiteindelijk, dat zijn ook maar een handje vol op deze wereld. Dus hij was in eerste instantie afhoudend. Maar toen we eenmaal begonnen en we hadden Maartje Mara erbij gevraagd. En toen was hij heel erg enthousiast. En toen is hij het gaan ondersteunen natuurlijk. En toen hebben we er een choreograaf bij gehaald, Monique van Laten. En zij heeft ons toen enorm geholpen om de act wat handvaten te geven. Maar hoe heeft jullie vader jullie geholpen? Thuis bijvoorbeeld? Ik denk dat het belangrijkste waar hij ons mee geholpen heeft is toch van hoe je drie persoonlijkheden die alle drie totaal verschillend zijn toch op één lijn krijgt. Hè? Want we waren allemaal natuurlijk enthousiast over het idee. En Mara die hield ook van goochelen. En als je op een gegeven moment ga je natuurlijk samen zo'n act doen, en dan moet je natuurlijk heel intensief met elkaar samenwerken. Ja, en dan komen natuurlijk wel wij waren toen teenagers. Dus ja, onze karakters waren in ontwikkeling. Maar we waren alle drie wel echt heel erg verschillend. En we deden hetzelfde, maar we beleefden het alle drie totaal anders. En dat moet ik zeggen dat mijn vader dat in 2-3 jaar tijd wel echt op één lijn heeft gekregen. Dat die drie verschillende karakters elkaar accepteerden en gingen samenwerken. En dat is wel heel bijzonder. Want ga verder. Ja, omdat ik beleefde de act natuurlijk op mijn manier en ik vond dat dingen op mijn manier moesten. Maar ja, Mara zag het weer heel anders. En Renzo zat ook weer heel anders in elkaar. En uiteindelijk heeft Hans er toch voor gezorgd dat we met z'n drieën elkaar gingen begrijpen van dat we alle drie het beste met de show voor hebben. Alleen dat we het alle drie op een hele andere manier doen en zien. En dan ga je dus van elkaar leren. En ja, uiteindelijk komt dat de kwaliteit van de act natuurlijk ten goede. Omdat je dan de dingen vanuit verschillende perspectieven gaat bekijken en ook gaat verwerken in je act. En wat is dan de methode van jouzelf? Hoe verschilt die van je broer of van Maartje van Olst? Nou ja, ik denk dat ik altijd natuurlijk tempo wilde. Ik ben vrij energiek, dus ben natuurlijk meer van, laten we zeggen, als ik op het voetbalveld zou staan, ben ik degene die rondrent en slidings maakt. En desnoods niet alleen de bal wegtrapt, maar ook de tegenstander, begrijp je? Ja. Een beetje zo zit ik dan een beetje in elkaar. En een beetje fanatiek. Maar ja, Renzo is meer van rustig aan, maar die denkt er uiteindelijk weer dingen uit. En door de jaren heen blijkt hij ook de regisseur van de show, omdat hij is dan misschien doet dingen veel rustiger aan, maar hij denkt dan weer heel goed na over dingen. Mara is juist weer heel erg kritisch. Dus waar ik denk van, hup, dat moet gewoon zo doen. Die gaat echt heel erg in detail kijken van, je ziet dit nu over het hoofd en dat moet wel kloppen. Snap je? Dus zo krijg je uiteindelijk wel een groep die zichzelf ook corrigeert, als je natuurlijk voor elkaar openstaat. Dus we spraken je vader overigens ook nog even vanmiddag. Hij is bijna 70, stond vanavond gewoon nog in het theater. En hij zegt dat jullie grootste kracht is van jullie drie, dat jullie drie gelijkwaardige illusionisten zijn en niet werken met een assistente. Hoe uniek is dat, die gelijkwaardigheid, en niet een blonde dame die alleen maar staat te assisteren of verdwijnt achter een scherm of in een kist? Nou ja, ik denk wel dat we zijn natuurlijk 27 jaar geleden begonnen. Dat was in de tijd dat de Backstreet Boys en de Spice Girls natuurlijk heel populair waren. Dus girl power was natuurlijk absoluut een kreet. Dus het voelde voor ons wel heel vanzelfsprekend dat we gewoon alle drie gelijkwaardig waren. Mm-hmm. En dus de rollen van wie er doorgezaagd moest worden, kon ook gewoon gewisseld worden. Aha. Om het maar zo te zeggen. En dat maakte natuurlijk de act ook weer leuk. Dan ging de een in een kist en was het slachtoffer, zeg maar. En een andere keer de andere. En zo wisselde dat gewoon door de jaren heen door. Dus dat is van begin af aan altijd zo geweest. Ja, voor ons was het vanzelfsprekend. Maar ja, het is wel zo dat ook vandaag de dag, als je rondom je heen kijkt, dat je toch vaak nog wel het klassieke model ziet van een man met assistenten die vrouw zijn, of je ziet een vrouwelijke illusioniste die assistenten heeft die weer man zijn. Maar dat blijft dan wel van... Heel stereotyp. De een is de... Ja, toch wel, ja. Ook al heb je dan ook wel vrouwen die een hoofdrol dragen. Het blijft dan toch de illusionist met zijn assistenten. En dat was bij ons nooit aan de orde. Maar grote vraag, waarom stoppen jullie? Zijn succesvol, hebben veel gereisd. Waarom komt er een einde aan Magic Unlimited? Ja, omdat het gewoon tijd is voor verandering. Kijk, we hebben dit 27 jaar gedaan. Mijn persoonlijke situatie is best wel veranderd. Ik heb inmiddels 4 kleine kinderen. Dus ja, als je jong bent en je gaat op avontuur en gaat reizen, ja, dan is dat allemaal hartstikke leuk. En dat vond ik ook altijd leuk. Maar als jij thuis 4 kinderen hebt zitten die je niet ziet, ja, dan ga je nadenken van, ja, ik heb kinderen, maar ik wil ze wel zien opgroeien. En dat betekent niet dat je, ja, als je steeds 2, 3, 4, 5 weken van huis bent of projecten doet die langer zijn, ja, dan ben je dus niet bij je gezin. Ja, dat zijn wel, ja, dat zijn, om dit werk te doen op het niveau wat we hebben gedaan, moet je best wel concessies maken. En ik heb dat ook altijd gedaan. Hè. De show plaatste ik altijd voor mezelf. En daar had ik geen moeite mee. Voor Renzo Mara lag het natuurlijk alweer anders. Ze waren natuurlijk al met z'n tweeën. En als we dan op pad waren, dan werd er voor hun kinderen heel goed gezorgd door mijn moeder. Dus dat, en als Mara, de keren dat ze zwanger was, is ze vervangen geweest door mijn zus, die dat heel goed gedaan heeft. Lara, lijkt erop, Lara Mara. Maar dat is allemaal best wel goed ondervangen. En ik denk ook dat we daarom ook zo lang volgehouden hebben. Maar ik ben ook, ja, ik ben nu 42, maar toen ik 32 was, dacht ik ook echt van, nou, ik wilde altijd heel graag een gezin met kinderen, maar dat was er nooit van gekomen. Op een gegeven moment had ik er ook wel vrede mee van, nou, dat zal ook wel niet meer gebeuren. Ja, totdat ik 35 werd en mijn huidige vrouw toch heb nog ontmoet. Maar ja, wil ik toch nog vragen. Ik vind dat geweldig. Een nieuwe carrière. En, ja. Ga je je omscholen? Ga je een baan zoeken? Wat wordt je nieuwe leven? Mijn nieuwe leven? Nou, kijk, we zijn nu natuurlijk nog druk bezig met de laatste shows van Magic Unlimited. We hebben best wel intens nog het laatste half jaar gehad. Dus ik ga eerst eventjes alles even rustig aandoen, alles terugbrengen. Lekker met het gezin bezig zijn, mijn gezin ondersteunen, Magic Unlimited goed afsluiten. En dan, ja, ga ik mezelf de komende tijd de ruimte geven van voor een wat ik ga doen. Want ik heb altijd heel veel van mezelf kwijtgekund in Magic Unlimited. Maar ik heb ook het gevoel dat er nog iets in zit, ja, wat ik ook nog in dit leven graag uit zou willen halen. En ik ga in eerste instantie... Accountant? Nee, dat ben ik al geweest. Maar ik ga in dit... In eerste instantie zal ik nu... Kijk, mijn vrouw heeft een goed lopende onderneming. Daar zal ik haar in ondersteunen. En ik zelf zit natuurlijk ook wel na te denken. Ik denk dat als ik heel eerlijk ben, dat ik wel iets maatschappelijks ga doen. Dat het wel die kant op gaat. Nou, heel veel succes. En heel veel succes ook komende zondag met die allerlaatste voorstelling van Magic Unlimited. Oscar Kazalmak. Het is 11:55. Vandaag begint het 13-daagse bezoek van Willem-Alexander, Maxima en Amalia aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het is voor het eerst dat Amalia mee is op zo'n grote reis. En met Alexia, die in Wales studeert, blijft het rustig op Paleis Huis ten Bosch. Heeft prinses Ariana dan nu letterlijk het Rijk alleen, of is er oppas geregeld voor deze 15-jarige? Koningshuisdeskundige Rick Evers reist mee met het koningspaar en dus ook met Amalia. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het gezelschap is inmiddels aangekomen op Bonaire. Hoe was de ontvangst daar? Nou, koning Willem-Alexander komt natuurlijk protocolair gezien als eerste de trap af. Met zijn armen wijd open om de gezaghebber van Bonaire te begroeten. Zeg maar de burgemeester van Bonaire. Bonaire is niet een land, maar een bijzondere gemeente van ons land. Het is niet meteen dat er heel veel mensen klaarstaan. Er zijn wel heel veel mensen naar de airport gekomen om daar... Ja, dit bijzondere vliegtuig, het regeringsvliegtuig, met als co-piloot onze koning te zien landen. En vervolgens ook die hele stoet natuurlijk naar Kralendijk te zien rijden. Ja, prinses Amalia had zich goed voorbereid op het weer. Die staat met een stevige zonnebril op de foto. Ja, om eerlijk te zijn, denk ik dat prinses Beatrix dit niet al te best zou vinden. Ik weet nog dat in de tijd dat zij nog regeerde als koningin, dat ook prinses Maxima destijds ook nooit een zonnebril zou hebben gedragen als ze mensen zou ontmoeten. Aha. En een andere tip die Beatrix had kunnen geven is: laat lood in de zomer van je jurk naaien. Dan wappert je jurk ook niet op. Had ze kunnen weten natuurlijk, want ze had een beetje een Marilyn Monroe momentje. Maar dat weet haar moeder toch ook wel na zoveel jaren als koningin en prinses? Maar die tip is niet gegeven aan de dochter, blijkbaar. Nee, ik heb het idee dat koningin Maxima dat allemaal minder erg vindt. Oké. Nou, dan over de dochter die achterblijft, prinses Ariane. Die is dus alleen de komende tijd, want de zus zit in Schotland, of in Wales, beter gezegd. Ja, klopt. En Amalia zit hier, de ouders zijn hier ook. Maar ja, in een paleis ben je niet gauw alleen natuurlijk. In het verleden, denk bijvoorbeeld aan het staatsbezoek in 2020 in Indonesië. Toen net daarna begon de lockdown. En dat betekende dat de schoonmoeder van onze koning, Maria del Carmen Zorrigueta, de moeder van Maxima, mee in lockdown moest. Omdat zij in de tussentijd op de dochters paste. Of dat zij nu in Nederland is, dat weten we niet. Dat is ook niet iets waar de RVD antwoord op wil geven. Dat is natuurlijk hartstikke privé. En daarnaast hebben ze ook nog ondersteuning van een nanny. Ik weet niet of dat je het nu nog een nanny zou mogen noemen. Misschien is het meer een soort van persoonlijk assistent van het gezin. Mm-hmm. Een Argentijnse vrouw is dat die al jaren steun en toeverlaat is voor het koninklijk gezin. En is die ook nu mee met Amalia bijvoorbeeld? Nou, dat is wel grappig, want er is een particulier secretaris mee, Eveline van der Bent. Die is, die heeft een bepaalde portefeuille, onder andere over sport, die ze voor het koningspaar doet. Maar zij is ook nog eens een van de oude nannies van Amalia en de zussen. Dus zij is echt opgeklommen op de ladder aan het hof eigenlijk van nanny tot particulier secretaris. En de verwachting is eigenlijk ook dat zij die rol later ook voor Amalia gaat vervullen. Zij is natuurlijk echt een vertrouweling geworden. Die kent Amalia van jongs af aan. Dus het is voor Amalia ook heel fijn om haar in haar kielzog te hebben. Trouwens, komende dinsdag wordt de prinses Beatrix 85. Komt er ondanks het ontbreken van de koning en een aantal gezinsleden van de koning toch een feest? Dat is niet gepland, inderdaad. 10 jaar geleden was het heel anders. Toen was ze nog koningin, was er een groot feest op Paleis Huis ten Bosch. En nu is het toch wel lastig. De andere kleinkinderen en kinderen, Mabel en haar dochters wonen in Londen. Het gezin van Constantijn en Laurentien. Nou, Eloïse heeft geen auto, studeert in Amsterdam. Nou, ze kan natuurlijk met de trein, maar dan is Lage Vuursen lastig te bereiken. Zoon nou, Klaus Uber kan ook, die studeert... Ja, precies. Zoon Klaus die studeert in Parijs. En Leonore, de jongste dochter, die studeert net als Alexia in Wales. Dus het zou best wel eens heel rustig kunnen worden. Maar Ariane heeft alle tijd. Ja, alleen die heeft nog geen rijbewijs. Nou ja, genoeg mensen natuurlijk die haar naar Lage Vuursen, naar Kasteel Drakenstein kunnen rijden. Wat staat er vandaag nog op het programma voor het koninklijk paar en Amalia op de Cariben? Ja, vandaag helemaal niet. Ze mogen lekker gaan eten in hun hotel. Ze hebben het best beveiligde hotel van Bonaire, waar ook een aantal politici die normaal gesproken, als ze hier komen, zijn omdat zij ook bedreigd worden en beveiliging nodig hebben. Morgen begint het echte programma. Wordt het onder andere de slavenhutjes worden bezocht. Er wordt gekeken naar een demonstratie van windsurfen. Het is heel gevarieerd. Het wordt afgesloten morgen met een cultureel programma, waar ook veel geproefd woord, Taste of Bonaire. Een vol programma. Het is echt een manier voor Amalia. Sorry? Een vol programma, probeer ik afsluitend te zeggen. Dankjewel, Rick Evers. Zeker, en heel veel plezier nog de komende tijd. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. En een laatste glas im Steen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Heeft u goede voornemens?